بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين, وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه. بعد, ما زلنا في سجود السهو. طيب, سجود السهو غي نطينا صلاة غنوية سنة وردين نطينا وسترني باري قسر. وسجود السهو غي صلاة غري قوار مهمي عشان صلاة غي خلال كتغاتين سنة وردين كتغاتين نطينا وسترني. طيب, خلال غو أرقان دو كتغي بدا باري باري قسر. مثل او رقوي بيرغا او سجود سوانا بيرغا او سجدنا قوي بيرغا امام دو بير بيرغا ناقور سالان بيرغا اركا قامل بيريري اركا بردو بيرغي سوراك دي اركا سوراك دي ورخورنا كو بيغا سقو خلال كنون نغنى وستوري درس باركي سقو غيسي. طيب, أوبوي وإن تذكر السجود بعد رفع رأسه من الركعة التي تليها تمادى على صلاته ولم يرجع وألغى ركعة السهو وزاد ركعة في موضعها بانيا وسجد قبل السلام إن كانت من الأوليين وتذكر بعد عقد الثالثة. طيب, كان سجود كنو قبل السلام دو ديني كنو كان سجود قبل السلام دو ديني كي ركع استي صلاة كده وي كده ركع سيجار صلاة كوي نننن تشهد دينا جلوس وسطنن تشهد كنا غرينا يعني ويغور وين ركا ويغوكي حمد تتاي كده ركا سوي ارا ويغني غ حمد رسورا ورنا كده ركا ويغو حمد تتا كده كي غير حمد غنو غرينا اوركور جوني اسو اوغوي ركور جوندي اتره raka sui wegene donni urukoy kiryoga sujiti kiryoga abdor egene urukur jundi attage tadarok kegene li mana ogot ko hittine to storne do wegene eme wego ki korne sui go sene wego ge korne raka istiga istigo korne nere salam ke nere sujiti ki gabla salam do sujidi ni ki bayre kaset. طيب, او اذا كان اوغي ركع سويغا در خلال كدي ان تياتو غرينا ركع وير غوينا حمد و غرينا ركعنا ركوتيو كانا ركوتيو رو ركع سويتو ني خلال كدي غني كانا ركوتيو. طيب, او ركوتيو غني ممكن غنغا ركع تويري هيكينا تي ركوع غا سويتو غا تي كدي اون كتي هيكينا كارا كوير كتي نارو لا ركع كيري تي غو خلال كدي غو ستوري ركع كي تي خلال كدي غو ستوري ركع تور تون سويدري فرغا كولي جلوس بينال اوستا غا كتي تي ات كا غريتي ركع كيرو كيرو غا فاصل سويدري هاير كولي غي ناسو imaw araka wego e kana urukurti oro raka suigoega nakodoega ni khalal kidega ginginini ina araka kiri tego araka wego kiri raka suigorti kiri do sokko raka kilbere non nene araka wego ki mahamdu tatagiri ima berhamdu wo gari ina rakor sirani kana tioro araka ni khalal kiri faire kedo suyutiga urukoega ne kedo gagini raka wego ki hamdu kisina gare hamdu gare na sura kisina gare gina mana wego ki su yowo ni hamdu ta tay kene da sura kisina gare gidi ema rokorti kibina sujutu tie abadogni ema notini enna ra Yunusel usta enere teyat gerini. Teyat ketto gerini ne idar. To ziyada. Acanara ka nakpa ike su itaduyen. Ki su yi gogoy. Eme goy yine su yi yeti ke diye ke gedere. Hemdu ta ta ikidi. Eme su yi tu o dani su yi bada salam ni. Ne acan salagi. Ke nagis ke arogo do. Tadari. Non negine tarari. Ke erker na tarari ge. Raka wego ki dana gati arogo ge. Hemdu ta ta surake de o ne kiri yaroy. Uru kurti gini ni erkena surasiri yo. Eme uru kukana ti uru uru gini ni surasiri begiri. Hamdu ngar gari gini, sura gari gini re. Araka hamdu ru sura ro kide siyara re. Eme uru kurti ye, kibi gini ye, obado gini gini ni, eme araka ki sui goi ne so, enne te yad gari gini re. Goi gini, araka suti hamdu tata kide kagare gini ni, sara watami. Ima sara kere khalal e dai. Khalal e ge, khalal suti. Araka ne, araka kira kamel ne. Ke aro ne kide ke aro on tangare ostur do ne so. Koros kide kira kande dai di. Ki ziyadai sara kere gini. Uchia, araka ne. Araka suti kada da terkule te yad gari gari. Uwe gor gari dal do kada ke te yad gari dal do. Fashil gine ge. Tare marra terkule te yad gari dal. Khalal ke suana salar kiri. Dar hut kine tegiri. Suyut bare salam gir hut kine tegiri. Ima u suyut bare salam dere gine ne. Ke siyada e do hut kine kubile su. Araka siyada ke giri doga kare dare. Ke goy suyut. Julus suti dire te ya suti dire dire dire ber te ya ne ga kara dale ne so sara ara ka este kiri te ya to wo kamel do kiri hamdu go ru sura go ru ara ga kamel do kiri da dula ga hamdu ta ta kiri ab do ga ne ga sala ak pa te ur gar de gar kese de so salam ke de ra suyut bala salam ke ri falas sala ke dare taip de isando وبعد السلام إن لم تكن من الأوليين أو كانت منهما وتذكر بعد عقد قبل عقد الثالثة لأن السورة والجلوس لم يفوتا سورة قصو سورة قو الحمد لله بعد الجر نجي جلوس قصو جلوس الوسطى بين ركعتين فصل نجي كيس خو عيد كده لنا سو إما سجدوا وبعد السلام ينلي ومن سلم شاكا في كمال صلاته بطل الصلاة طيب صلاه بر ايه صلاه ان الشكوري اراكاي كبر اي سيارو ولا نكوي اراكا سيار نكوي ان شك تني ني ني نكو سني اراكا سيار وي ني ني ني سوي سني اراكاغي Where is staying in any? Where is any? Manago die, Manago create me. Who create me in any? Manao knock a shakti ki saudi. Eh, where is a sweet abigi? Where is staying is a wait abigi? Nakwar suigi, nakogit abigi in any shaki and sukri. Emma eka shakigra. Dana where? Suigi is a sweet abigara. Bagi gong kere ga salati mis enge gini ni mana shak kere kurere ama ziyaday ama tamami enna gor ime nige shak kere otay u baro kere gini ni sujud bada salami digere salagi enna ritay tay u e shak tege salagi gi isti salagiri li war isti war isti wega isti katangna assalamu alaikum salamu batari gini alas dar batale sari na ke isti ke da gina amri ne ne isti ge yakin du kare nan ne ne salam ke ni isti ge ma garantir kare nan na sat do war isti we ga isti ga akh assalamu alaikum ya akh ma ki na gor we ga isti ga ande te ge shakkide sala shakkide salam te ge no tin ke shokkine ni korne Cheikh Berdawi ogenara ke la Cheikh Marat kedini wa Cheikh Tohare marete ke maregini okone shukken Cheikh okone okone jomardo kedi o jomardo Cheikh kedige berwara beto uligini ni kana duskira ka osoror salage mi azenegene salage mi gene salagene o salam ke ka osorane kana dusktu be mo diri giri oki waswasa ibi yo marke gene ka osoregene ne tihnyenye ni hitina tihnye do joni o aslan dara o gerte ga kedine so una nenne ehena nerda dinane daron kwaado darawima kirar kwaagreo darawon temen na kire kasuri temen na darawor kire kasuri ki na uju margenege tikketiro ite isenne tero garde qurani menege daron kana sokkote gon kanno kana i kere orke temena yin daron kana tiego menna mena kisire na ko ina ehina nerda dina obdona ina ina kor ina ni darawra te kaso minna ne kor ne kere na ne ni tiki u cha gardiger kiti awra ere e kana par jumar gi gona gardiger aw ne te cha gna podu yi gi ne ire ni ne na embetor ne sou de sou de dia gna na te ka osure tokene gi mushkila ti noru ti darawor kere ni gi kire gi mushkila ti ki halat oge aslan darawo o siki ga kide daroti ya ki ga kide daroki berti kanare turuna kanare ki ga tegoe tolokena tolokena tolokena ngene kudurere masana gar kudure hat koi berdo gari dora ziyara gani ga gani ni isyara na gari isyara na ki gini ni o siki ka jine na agal gani ogir isyara ki kege o sin ka ya gani gini ni e goy ke ti hat kra ziyara ndo kwaren tadu emen no mena kasuri daro te ke ka begin bernara ti matlo ke dai na awal yuni en nar ne nere bal tan ne jan no gor en nar ne sala de goy ni gimini azenini o darbari sala gimini ke na ko a shala no kido wabar erin timena wajib togo junin embe won kamel senere marhala ko yir ko yini menige kire dere timme ko yir ti yini ni ne bodor ta shwi so ko na duskere na wuri ni ne harat te tene ne gi dina so emena duskere ge no tene te go duskere ne gi dira khalle sen dali ge barnami tonen o se tene na wuri ngo gina tokkene ugina tokkene gine ne tege ya kesriyo elegna dangdo awne gine ne garde go oser ka osor ge notina tahare sanne nar matlo ke ose dar ko kere re kakan ki nuru garde oser ka osor kiri ne jisse ose ne jisse na so garde ka osor ki na jasa dare ne so ne jisker garde ka osor ki tahare sanne ama dar ko kere ger ose e ori masanar e ose kere e ki na musul ni lo kara kagan kin ose gina er kisri bro dara gini ga na e mar ni le ne ose gino gi dar de gira awna umina une ne uku ni kisri ga to na khasto mai mar ni le su o mare ta mole na e dini mene gi o sokorti mukallaf ki dai masinar juni ne ne ose goy ka jagne ni sok ko te jagne ale gna rat ye ka soro tak to aw ne ne ose ge garde ge ose ne je sina garde ko ka osure ke najasa dare ne so garde ko ki tahir sen er wege wati i wege dar da nakoy dine ga tahre ni nege ti ose yare cornera butonni mendili nyanguri durkune ha biare teke corner osi agartenne hinyani kanadisini nege corner tenne mena kwa mena hinyani kanadisini wego corner tenne kwar ka osregini ni alas kentari nakko bolo ikire tenne ikire tenne wegine ki wego hinyer ka osreno tere kera sutti sine hoisane este on corner tenne kwar ka hoi gon tenne hoi gon tenne hinyeri no tere decision manti arti wala titi manti gatel uru gatel kita salete la gatel gazai wala tigina da o sigi semnos yaros ki gatel tigina da kone hadittu ti ke gatel ting tair gne ting kuagre ting o siyale gne ting uru dogne ne urugi rasul sallallahu alaihi wasallam urugi ne usabe dai be gine ne irul eni kidiyege junun ga akal sele junun gar sele na so akhwan gunu akal lego asitor be ke ibo gine bismillah ina disinin muslim gar sele akano disinin kofur ga be sele nar eni sene barota an irul kidiyege ke baroy ber akal lego sele طيب او سيغي ارو وات اي ويغا دار ناكوي دينغا طاهر تي نينون نه ايمان نيكا سالغي واي سويغو غدا ابري بي تورنا جوني او سيغي نو غنا توك ني ني ني تشور بيغرا تورنا قران كي او سيغار دو بي تورنين طاهر نا طاهر نوير طاهر ني خلاص ادين ده سلام wego ge dai durkuna ga stamele ne kere bire bir ga qur'ane ne erke wena ge dene na tair tai mushkila tiya ke ge mushkila ton ne na yo ashamber tiya ke tiya aunde te ihine ga kisro ba kera silaru tarfing to ore tege tike tingam na o abuti dilo lakin o shiki mushkila kare hadis rasul sallallahu alaihi wasallam do o sutti turba razib tayri sahabi be kay ner kan ti awdara turba ka suana ya barta wazib tayri gni mawa gni tiera dagadi hinyera tarke sutti kignara kaga da turba ki bi kan ne ke dana turba ki bi kan ne ke dana ya azbe tayriri air shafaye gina so emirati air tangi ge sukale ge azab be yura ki bitari gine tayri mati hinya to ki emirati ge sukale ge azbe tayrinu azab be yura ki bitari berden te gagaton ne doire te gagaton ne doire timira ke saine sanu yazi bitari gin leka wasira taire tero wasira tahara dero nesu tujurdu wasir ere goga te goga sokko wasir goger yure ke kege ne wasira taire ndero ngena azebini rese nega o orgar kire erinar kigine kiyene ki eder kigine kiyene kigine o orgar kire nesu da sanu o orgar kene gina bado sana azibe tali risegi izan o sege o tahere nda dong azabal gabur kiri kera namma mene li o orgar kiri adir ki gina ki ene ki adir ir ki gina ki adinar ki gina ki okriya te kedane ki kiro nere simar kesine ogar boli kana kedane re tege hegye nda kedane ka kwa ye ogni a eme zamani oga tede kidan nay nuru kaga idragna on nogne on ekine ki mira irin ne ne gne re usto so wagne sera kirone na arkigni a ke ora sera a ke na orte sokko na mammi eme kodo gorge zato de budane gne ke beme o ma filando be ga bagara go ga ara go ga be ke ni ga fikra usa ga ni ni o ki filan kire gar kine filan kire gar kine ni ni korne ikip kino gertine nay ne shauru sande bari usande o ki arai kire go shegi ki ba go bore kra u go osra go Baru kuda kata tiga ni ada je Bernard beka ini, ada je naik sah organ awoi, ada je ader beka ini dah awoi kiri gua segiki, bawa opor ini, ada gua usra awoi, ada ader agak kita guna ni, okay suci dar sini kena kor kaya ini ni, fikir awak kena guna, tiada gak kerana er negara biru kiri, orang negara kaya ni apa doni se, ada ader agak kita guna ni, ada mak kau ini ni tiga biru kiri orang nuti lagi kerja. Eme ko asere ne kiri ko gorne ade adero adero gar kidari don tele gar kidari ki ki sahero eme no tigina gar kiri ber adero adero suider ye tene siere ko gorne adero toskina kara ko gorne kir toskina tor toskina ne tie gonane ber habar ti habar ki don ne tie sigari edena ordu juk teri eme ber a adero na ne ne orere ne solo dire ne gidi nuru ere da kire kiyun korne ekip ki wurti eme ere sawa tandastu ekip tu karo furdu o sagati yo o dinner ore arfa ke bere eme o kito wani o sagati yo o sagati ni legi o irai suru ya gano o kwa ya gano tibit lebat ya gano ya gano wa ti sina tanno to sagat to nesi gorer sagat to erfa tinor nesi watimina kada bali ga darde o erfa ke dona kwayo sako o erfa ke o ke ora kare dargna gidi o gulo agar kere dar karne sako or erda ke karne o or gar kirege u azabal gabr do teyini razabir begidne rasul alayhi salatu wasalam ki Ambebar dunia senara gollo gono ora weno iri senaga na u oro tetto gerege azabal gaburdo te ini ginini kana na yaina jalo kor khatar namam ge la yadkhulul janna qattat kin rasul sallallahu alaihi wasallam ki o or ger kin janni suro sala de sala ne ga ardanne bi ga sakade kay de ga ebe mena hittu sili ga ebe mena umrar sili ga ibada go na ikidi gagi o orger kri rasul sallallahu alaihi wasallam jenne suru na ki rasul bari go sey rasul kwa ka sal kinna gini ni o akwa du sehu ta du no na akwa no gunu ndo taib o se ki mushkila gi da rasul sallallahu alaihi wasallam o go sirata hayr ta ro gni ki gi to woni gi kira kana te ke sene ti o kaka ne gani o siki ardena tahare ndale kor muskila ina so o asigini ngini ni o ko la kita gara ma tan na so ne ngini ni ke kir korne e kin kera ke kita gara tan na so ne ngini ni so ne ke kir ma su yerbe na korne e kin ke su ka kita gara de tan e kita kayni ke kir korne ra e kin te ya dar wada salti wan natar regini berdaya dan ati selti wan neter kisatu kitab dar kini muskla go dai kone ga la kita tankero oskena no ibo tinere ibo ikid tinere igra ma tinere u ose gini gini ni ibo gra bina ne dakara na ga dar hero ger ose go gie gi te kye ga na ga udore jumar gini mene to ga kana dena go ne abada na jumar tino kinai dana dandan na umena wara batte way bokiri kone ga la kessa kona ko na yayini seynu no tanan na jayde wara ba juusi haay garde ke resenara yomar gene gene ne hatwa tan talata hatwa tu june kala hisena koyine na ga udara wasi tegina yomar gene mane hatwa tan ga kayina kilar yomar tino atta wara ba ki talata meter ke to biegna kor haay gena wara ba ka talata meter to chamber gena kam meter no ndilo tay ombel u wasi gene na ubuy kayne ni lege sulan ko ene kayne su wasi kayne sulan ngerti jega na gine na jisi sele na gine surange kara koinor suranga mane bene mane ga surange ritine kimena o warabeta kasore nan logro ukin ner warabeta kasore neng zatri mana ada boko shabaina kasa ko halati ti shirir o her kale tinai o ne mare ne so o se goire saoroga o se goi una gnen te kee ga o se goi hala nera dun te loga ge ki o mare hukum do ina so o na ko mare ki o so ko hukum te bro o mare erber do kerna o se go saone ge ania bodo idiri edro go ber mare o ber ne se ko yiro o ga dana awol de mare yar wala awol de ne se so ko awol ge ma o ga ne se ge na ke o kangeru bamburu o mare ro o salas kerero o mushkilate dar ko ha kerero o sukari kerero ke mare tele ge matika kidinu afi ta dure mare ge ni o mare ke hukum o ke mare kin kirni er kana wasi gurna de vitari o bar afi ge hukum be shirir nure matlab ke dai you know skenar ne ning soena o se kamel de ke ni jan ga jan no sala san ga jan no akal san ga jan no oni ne wuri wala la na ejra ke te ini na te ke gir ne gi din complete tok sa nondre u tok ne halas ke ne ni e mena dar kore to go darore to go kite garde ke ku ni ki na shun mona do aslan o sin kering i ti mana o si ki e ge o sin tolok tolok tolok tolok ni re ke man ke miar ke mayan ne ke de kobror ke tigini ni o setini na isharan ngi mana on her de yor hat ner ke tin o setini isharan ngi mena ar ke tigini ni o signo akko ngi ni isharan ngi ziyada ngi ni o sinni bele ngi ni isharan ngi no na na mana o sikito uye genen ni so kokra ta do la ko njesna min na mena kasuri kere ke tolok ni do awna yo e ma ga ya tolok tolok olabane antonia wasi biege urinne o uriye ga no ga si ma o uriye ga no ga si re urini bi man ne genara bi man genara kere ke tai wasi biege misil o ko lage urinne uriyane na bigar ne gina uri hini bigina chur turne uri agara chapne bina o sene bi awndo wala kana ono tay bigar ne gina uri chur do pi turne ra angar ore beror uri bi go men nagnda de dai ware ina anga ore dai ni tolok na tolok noy tolok de uri bi kiri ko sigage age tere he sanang ni mangala na o sene garde gra awre kangine hene ne ligine ne uri gi ta ter sanang ni ne tolok tin sauno ko darde ie be gira tolok ni re ke dana gine ge men na mena e ma sauno ne so nar ti mukallaf ni re garde go na da faki to ko ni ti ko gina ko mukallaf ni garde go o se ka osri erwe ti aka sagi do ne den tare tai izan ogo ebo ke be da karare ga ogo su anger ma kiriye hatu hatu tan kay ni gaga ogo ni de kuni ni ni kya sokko o da karare ga salti on na tar gena ogo oskorale edir koktu ko la biere shirina yer gena ni gaga o ka sokko embe fo shiriri teka na ko ga shiriya mukallaf na wala rasul ga kirno wala sahabi ga kirnu wala dana erki de degina ka sayinu wala haris kitab to akediyo abado ne so adi tabir era rabana o khalge gene o kharat kirinti en kharat to tokne ga ndo tokne ni ni garde ge tikusro ge ne jesina garde gon tahrisan kita taim kon dafne taib waswasa da abu yidere idi waswasa ne ge wani jumar do idi wani waswasa tarfi ke ke ni ber toujours do wadite ya salane allah gening ne murdu gratti hinne ni tay timina sane murdu hay tarfi kangine ti wadite kete ma kibina allah gening murdu gratti ni pes kana wase kara tarfe kara yo tina ba tere ke tere murdu su jere gra pes ne uti e ganda ne sori ay tarfe ka gendo pitine ti wodi tan oke tarfe kara ya kana kara o da dai tere ge dirigi shitano on ya kide tawre no tini oke murdu su jere ho ne no tere ne o salawa bar jere ne ke o begin na ni rasul sallallahu alaihi wasallam terkiya ya rasul allah e wo dide ko ya salaga ina ke tir tamar di sidir gre murdu sidir gre tisa e ga ni tangire e gre ke tarfi kangi ay go abdo ya rasul allah no tigi na so ki shitan ne gre koi ne sala kare ne uligini ne shitan ke tere murdu ra ho ne digini gaay fi dars so dina kara ganake tay bora dere na so una sala kare na uligini ne sala no gino wa tut kina kama ngano tan ne geeg kish kama ngano shoti ay no ko tarfe ke sina ngano tan ne gine ne geeg ne kisana no shoti gine kema onor tut ki tanno se e no kesna onor tanno se ngino ngi usa ko di ko to hone ngi ka mana o tege dai ki shitan en bena so shitan ge on waswasar ki dira waswase se la sala ko ju ne so rasul sallallahu alaihi wasallam do bi tan dar ale ge na ke ki una shak ko tarfe ke te ngi ne kema ngano shotto yo se sira ngano shotto yo se ngi ne ko ye ge bi no waswasa ge ko ne takbiratul ihram ki gere Allahu Akbar. Ina alhamdulillah ina sura garina suyutu silani ekigini hay e karaw ci kabere wata hay Allahu Akbar min jerite hitina alhamdulillah garina sura kesna garina abro gana urukur silahi igini la la la e kara kabere wocha sala kabere rondo emaki waswasa segbira le ihram kee kee kida no tigina dawain ema sala kare ke uligini ni beri sirat to awna jan ngena ka berga ko bal ke dan eme ti hero wore ga na akko na korno ngena re ma kibini kibigi gina kame ga ke da ke dugule Allahu akbar gene gene ne eme shot ko goge ke suwa se baro na so bal ke dan re bigi tan na ka berga ne o ko noy waswasas araka adat te kede we sui nakoy ewe salagi sui salagi nakoy salagi ene ki kite waswasa ginde tege we gini sui gini assalamu alaikum salagi tamam ya zo salagi tamam sala we san la la la salagi tamam ne acha shetan do ye ke bere sala nona so we sui gini na sui sera abdan mert e ke sera da kira ke bere sala nona waswasa dara yar junde te nganda ka gar shetan ne la la la e salagi tamam una kara dara ja kir juno gini ne salaga waya suyi gini suyi tabines waya istiar waya gini waya tabina abdona salani tayib suyi da sahu kana arsele ne so inshallah kidirte ne so